promocyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwa wyjaśnianie, jak doszło do wypadku w miejscowości Martiany w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie osobówka wjechała pod pociąg. Białorusini z Białegostoku protestowali w rocznicę zatrzymania białoruskiego blogera, męża Swietłany Cichanouskiej. W Hongkongu zakaz manifestacji upamiętniających masakrę na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśni okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Martiany w Warmińsko-Mazurskiem. Po południu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym kierowca samochodu osobowego wjechał pod nadjeżdżający pociąg osobowy relacji Białystok-Gdynia. Monika Danielak z kętrzyńskiej policji poinformowała, że zginęła trójka pasażerów. 21-letni kierowca, 43-letni i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. 11-letni chłopczyk podróżujący tym autem z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Osoby podróżujące samochodem są mieszkańcami miasta i gminy Kętrzyn. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości maszynisty potwierdziło, że był trzeźwy. Pasażerowie pociągu, jak również obsługa, nie odniosła żadnych obrażeń. A według wstępnych ustaleń kierowca samochodu nie zachował należytej ostrożności na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Aktualne informacje z dróg na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez bezpłatną aplikację, przez internet albo odbiorniki z systemem DAB+. Białorusini, którzy mieszkają w Białymstoku, przyłączyli się do Światowego Dnia Protestu w rocznicę zatrzymania białoruskiego blogera Sierhieja Cichanouskiego. Tą akcją chcieli wyrazić solidarność z więźniami politycznymi za wschodnią granicą i wesprzeć swoich rodaków. Przed budynkiem Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi rozbrzmiewała białoruskojęzyczna wersja pieśni Mury. Pokazuję solidarność z ludźmi, jakie wychodzili na ulicy rok temu. Jeden z organizatorów białostockiego protestu, Jan Obadowski. Wiadomo było, że szybko to nie skończy się i trzeba nastawić się na dłuższą metę, ale mamy nadzieję, że Białorusini znowu wyjdą na ulicę. Wciąż walczymy o swoją swobodę, dlatego jesteśmy tu, wyrazić solidarność z ludźmi na Białorusi, dla których koszt wyjścia na ulicę jest zbyt wysoki. Czasem kosztuje to życie. Jesteśmy głosem tych Białorusinów, które zostają na ojczyźnie i wychodzimy tu, bo możemy tu zrobić. Wiadomo, że za granicą nie zrobimy zmian na Białorusi, ale przynajmniej ludzie, którzy tam walczą, będą wiedzieli, że o nich pamiętają, że mają wsparcie na całym świecie. Mamy do czynienia z głębokim autorytaryzmem. Przewodniczący Związku Białorusinów w Polsce, Eugeniusz Łapa. Widać, że kropla drąży skałę. To, że najważniejszą osią tych wszystkich protestów jest herb pogoń i biało-czerwono-biała flaga, świadczy o tym, że idee niepodległej Białorusi są żywe i wieczne. Sprawa niezależności jest czasami długotrwała. Podobne akcje były w 12 innych miastach Polski oraz w wielu krajach Europy i Ameryki Północnej. XXI wiek, bezpieczeństwo, kultura. Między innymi pod takim hasłem przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki debatowali na kongresie Polska Wielki Projekt. Dzisiejszą poranną dyskusję zdominowały kwestie bezpieczeństwa kulturowego. Zagrożeń kulturowych, o których mówiono, jest wiele, od naszych polskich dobrze znanych kompleksów, aż po nowe wyzwania jak wpływ mediów społecznościowych na ludzi, który może być porównywany do kulturalnej wojny hybrydowej, mówił mi profesor Andrzej Zybertowicz. I sojusznicy, i przeciwnicy, i oczywiście wszelkiego rodzaju biznesy zyskały dostęp do podświadomości, można powiedzieć, do duszy narodu, swobody manipulowania. Polska powinna więcej proponować ze swojego bogactwa kulturowego, pamiętając o swoich atutach takich jak różnorodność, mówił podczas debaty Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. Mamy po prostu mocny system immunologiczny w kulturze, polegający na wielkiej różnorodności, której nawet nie dostrzegamy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A kongres Polska Wielki Projekt zakończył się wieczorem. Sąd w Hongkongu ostatecznie zakazał organizacji masowych zgromadzeń w mieście w rocznicę masakry na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie, poinformowali organizatorzy. Szczegóły Tomasz Sajewicz. Do 2020 roku nocne czuwania ku czci ofiar w hongkońskim parku Wiktorii przyciągały dziesiątki tysięcy osób. W ubiegłym roku, a także obecnie, hongkoński sąd oddalił apelację organizatorów wydarzenia, podtrzymując policyjny zakaz zgromadzeń ze względu na restrykcje pandemiczne. Hongkońskie Biuro Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców byłej kolonii przed udziałem w zgromadzeniach, które mogą być uznane za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Do masakry na placu Tiananmen doszło nocą z 3 na 4 czerwca 1989 roku. Liczba ofiar śmiertelnych po dzień dzisiejszy nie jest znana. Masakra na Tiananmen to jedna z najbardziej bolesnych kart współczesnej historii Chin i jedna z najbardziej newralgicznych dat dla komunistycznych władz tego kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Doczekali się kibice piłki nożnej. W Porto trwa finał Ligi Mistrzów. Są kibice? Jest magia. Manchester City gra z Chelsea Londyn. Dla The Blues to szansa na pierwszy triumf Champions League od 7 lat, a dla The City na pierwszy puchar od ponad pół wieku. Jak na razie piąta minuta spotkania jest bezbramkowy remis. W naszej piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze ostatni w tabeli GKS Bełchatów pokonał walczącego o pierwszą szóstkę Chrobrego Głogów 1-0. Arka Gdynia, która marzy o ekstraklasie, zremisowała w Kielcach z Koroną 3-3. Coraz bliżej bezpośredniego awansu jest Radomiak Radom, który wygrał 3-1 z Resowią Rzeszów. W Niemczech w Bundeslidze utrzymał się FC Köln. W pierwszym meczu barażowym przegrali 0-1 z Holstein Kilonią, ale w rewanżu rozbili rywali 5-1. W siatkorskiej Lidze Narodów drugie zwycięstwo Polaków. Wczoraj w Rimini pokonali Włochów, a dzisiaj Serbów 3-1. Jutro mecz ze Słowenią. A w Chorzowie za nami pierwszy dzień drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Mimo wielu nieobecności usprawiedliwionych kontuzjami, po pierwszym dniu Polacy cały czas w grze o obronę tytułu drużynowych mistrzów Europy w lekkiej atletyce. Hitem dnia był wyścig kobiet na 100 metrów, który niespodziewanie wygrała płotkarka Pia Skrzyszowska. Byli kibice, więc dodatkowa moc. To nie jest moja główna konkurencja. Dziś warszawianka ustanowiła rekord życiowy. Patrzę 11:25 i nie byłam pewna po mecie, czy to ja, ale zobaczyłam swoje nazwisko i naprawdę się zdziwiłam. A jutro pobiegnie jeszcze na swoim koronnym dystansie 100 metrów przez Płotki. W sobotę Polacy wygrali 5 konkurencji, najwięcej z całej stawki. Triumfowali wspomniana Pia, Natalia Kaczmarek na 400 metrów i Alicja Konieczek na 3000 metrów z przeszkodami oraz kulomiot Michał Haratyk i Norbert Kobielski w skoku wzwyż. Do liderów Brytyjczyków biało-czerwoni tracą ledwie pół punktu. Z Chorzowa Dariusz Urbanowicz. 7 minuta spotkania w finale Ligi Mistrzów. Manchester City Chelsea wciąż 0-0, a podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy i jutro w ciągu dnia miejscami burze, poza tym pochmurno i deszczowo, ale pojawią się rozpogodzenia. Nad ranem od 2 stopni lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Jutro od 12 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padam mgła w tle lustro szkła. Widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Teraz za jedyne 499 zł. Telewizor Smart Philips aż 70 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 800 zł. Razem w MediaExpert. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg strzyżek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest czarnetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Kolejna godzina z muzyką lat 70., 80. i nie tylko. Zaczynamy od Donny Summer, Hot Stuff. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Przypominam, kontakt z nami 2273 albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To jest mail do mnie. Na przykład Miszka napisał: konstruktorzy maszyn też słuchają, a przynajmniej jeden. Przy Kraftwerku bardzo dobrze się konstruuje maszyny. Jestem bardzo ciekaw, co pan skonstruował. Dobry wieczór.

Proszę bardzo. Zatem najwyraźniej to przeznaczenie, zrządzenie losu i tak być powinno. Odpowiedni układ planet o odpowiedniej godzinie w odpowiednim dniu spowodował, że imię Izabela będzie teraz z panem do końca życia. Czego panu serdecznie oczywiście gratuluję. Drodzy państwo, mamy słuchawki trójkowe do słuchania trójki. 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu i zapraszam do dzwonienia i opowiadania historii związanych z utworami, takich jak ta, którą opowiedział przed chwilą szanowny słuchacz. Mam tylko prośbę, bo ja wiem, że jest sobota, że już jest po 21. Mam taki apel o w miarę próby wyraźnego mówienia, to nam ułatwi. To nam ułatwi po prostu. Bonnie M, Daddy Cool w trójce. Teraz ja pamiętam, że kiedyś poszedłem na koncert zespołu Zacier i panowie z zespołu Zacier koncert otworzyli właśnie swoją autorską wersję utworu Daddy Cool, tylko oni tam śpiewali Zacier, a potem niecenzuralne słowo na 4 litery i bardzo to widownia podłapała. My tutaj mamy oryginał dla państwa. Daddy Cool, Bonnie M. Program trzeci. We'll be right back.

wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate. Program trzeci. Rip off the roof and stay. Gary Halliwell, It's a Raining Man w programie trzecim Polskiego Radia. Od razu Alice Cooper, od razu Poison. Gramy dalej i za chwilę pochylimy się nad rozwiązaniem naszego konkursu. To ważne. Jeżeli Państwo mają chęć tutaj wyrazić siebie, to 2 2 7 3 albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Śmiało można korzystać do woli. Mam dla Państwa jeszcze na pewno Andrzeja Zauchę. Mam też... A to nie będę mówił, będzie niespodzianka, ale Andrzej Zaucha na pewno będzie. Kto zgadnie, jaki utwór, ten otrzyma kubek trójki, tylko to trzeba szybko. 2 2 7 3. Kto zgadnie, jaki utwór pana Zauchy będzie słychać zaraz? Trójka. Program trzeci. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy.

Od tego się wszystko zaczęło właśnie. Długo by opowiadać. No to, ale dobrze, kubek dla państwa, to dwa, o rany, no nie dawajmy parze jednego kubka. Małgorzata mnie tam słyszy mnie, to dwa kubeczki dla państwa, tak, Małgorzata potwierdziła. Natomiast, szanowni państwo, no miał być pan o 9:00, to było 9:00, a że 2 tygodnie później. Z facetami tak jest, że jak powie, że wyniesie śmiecie, to wyniesie, nie trzeba co pół roku przypominać. Mamy również zwycięzcę z zestawu słuchawkowego, słuchawki po prostu do słuchania radiowej Trójki, proszę. Byłem wtedy jeszcze młodym, pięknym gitarzystą zespołu coverowego, ale już wtedy miałem twojego technicznego. Na jednym z koncertów, kiedy graliśmy piosenkę Another Break in the Wall, pękła mi struna, więc udałem się w kierunku mojego technicznego. Otóż okazało się, że nie ma go tam. Na szczęście był tam mój nastoletni wtedy syn. Podał mi pierwszą z brzegu gitarę, która, jak się okazało, potem była kompletnie nienastrojona. Kiedy wróciłem po piosence do technicznego, patrzy na mnie, patrzy na mojego syna, mówi: Kacper, dałeś ojcu kompletnie nienastrojoną gitarę. Mój syn zbladł. Żeby poprawić mu humor, powiedziałem takie słowa, które stały się słynne, myślę, wśród gitarzystów, że nie sztuką jest grać na nastrojonej gitarze. I ta historia ma jeszcze dalszy ciąg, ponieważ była to gitara Jolana, o której tydzień temu mówiłem w innej trójkowej audycji. Została ona przerobiona na łuk, bo łatwiej się strzela z Jolany niż na nie gra. Rzeczywiście, poza tym w ogóle nastroić Jolanę to też jest wyższa szkoła jazdy, szanowny panie. Bardzo mi się podoba, że zanim pan zaczął karierę na szeroką skalę, to już pan miał technicznego. Umówmy się, trzeba się szanować, ja to bardzo doskonale rozumiem. Bardzo państwu dziękuję. Aha, no oczywiście słuchawki Trójki dla pana. Tymczasem proszę zostać z Trójką, za chwilę Aleksandra Kaczkowska, a program dzisiejszy, przynajmniej pierwszą jego część, zrealizowała Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Wiem, że drugą część też zrealizuje. Ale tak, proszę, to napisy końcowe, to musi być, to nie ma tutaj litości. Za chwilę Aleksandra Kaczkowska, jeszcze, aha, wydawca programu, Małgorzata Łukowska. Powinienem był sobie to zapisać, to by jakoś to brzmiało, a tak to o wyszło. Na do widzenia ode mnie, Frontier Psychiatrist, jeden z najdziwniejszych numerów, które kiedykolwiek powstały, z jeszcze dziwniejszym teledyskiem. Nazywam się Łukasz Ciechański, wracam jutro na antenę Trójki po 12:00. That boy needs therapy. You're a psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Pranigazoo, let's have a chew. How about I count three? That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Avalanches above, business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and big midgets and the Indians and what frontier psychiatrist? I felt strangely hypnotized. I was in another world, the world of 20,000 girls and man, rectangles, two and optometrists, a man with a golden eyeball, and tighten your buttocks, pour juice on your chin. I promised my girlfriend the violin.